وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Je li to dobročinstvo koje nam naređuje uzvišeni Allah? Je li to dobročinstvo? Je li to dobročinstvo ostavljanje svojih roditelja u domovima za stare i iznemogli? U hadisu koji prenosi Ebu Hurera radijallahu ta'ala an, a bilježi ga ima Muslim rahmetullahi ta'ala ali, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, neka je proklet, neka je proklet, neka je proklet, rekli su ko Allahu poslaniće, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, onaj ko doživi starost svojih roditelja, jednog ili oboje, pa ne zasluži kod njih džennet. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost doživi, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Jedan čovjek je upitao Sejida ibn Musejjeba, tabijina, govoreći mu, ajet koji govori o dobročinstvu prema roditeljima u potpunosti sam razumio, osim dijela u kojem se kaže i obraćaj im se riječima punim poštovanja. Pa kakve su to riječi pune poštovanja? Odgovorio mu je Sejid ibn Musejjeb rahmetullahi ta'ala alejhi, riječi pune poštovanja znači da im se obraćaš riječima kojima se rob obraća svome gospodaru, da im se obraćaš riječima kojima se rob obraća svome gospodaru. Prenosi se da se Ibn Sirin obraćao svojoj majci tihim glasom kao da je bolestan, iz uvažavanja i poštovanja prema njoj. Poslušajmo ovaj slučaj, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, i vidimo je li se to mi obraćamo svojim roditeljima s riječima punim poštovanja i kakvo je to naše dobročinstvo prema roditeljima, kakav je to naš odnos prema našim roditeljima. Ovaj slučaj ispričao je šejh iz Rijada, Bedr bin Nadir al-Mešari, kaže, na izlazu iz mešćida presrana nas je stara majka. Plakala je i žalila se na svoje stanje. Nakon što smo je upitali za njeno stanje, rekla je, ja imam sina, ja imam sina. Odgajala sam ga i u tome se umarala. Nastanila sam ga u svojoj kući i nakon nekog vremena, nakon njegovog punoljetstva i njegove ženitbe, počeo je da me udara žestokim udarcima i da me nije stid, pokazala bi vam rane na svom tijelu od njegovih udaraca, a ono što je još gore, istjerao je mene i moje kćerke iz kuće i rekao mi idi. I rekao mi, idi i čini zinaluk i zarađuj za svoj život, zarađuj za svoj život i život svojih kćerki, zarađuj činići zinaluk, izdržavaj sebe i svoje kćerke. Ovasajna li insane bi validejih ihsana, hameletu ummuhu kurha, ovadatuhu kurha, ohamluhu ofisaluhu thalathune šehra. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro, majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji 30 mjeseci. Idi, idi i čini zinaluk, izdržavaj sebe i svoje kćerke od toga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, troje neće ući u džennet, onaj ko je neposlušan prema roditeljima, onaj ko je bestidan i žena koja ponaša muškarca. Rekao je poslanik alihi salatu wasalam, četvorici ljudi Allah dželašanuhu neće dozvoliti da uđu u džennet, niti će im dati da okuse džennetske blagodati: notornom pijanici, korisniku kamate, onaj koji bespravno troši imovinu siročadi i onom koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Ja Umeje el-Kinani. Živio je za vrijeme Omera radijallahu ta'ala. Imao je sina po imenu Kilab. Taj njegov sin Kilab došao je u Medinu i pitao ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam za najbolje djelo kod Allaha dželašanuhu. Odgovorili su mu da je tada, u tadašnjoj situaciji, u tadašnje vrijeme, najbolje djelo bio džihad, borba na Allahu dželašanuhu putu. Vratio se Kilab kući i zamolio svoje roditelje da ga puste u džihad. Odbijali su. Ko je bio Kilab? Bio je pobožan, u svome mjestu najpobožniji mladić. Za dunjalukom nije osjećao nikakvu potrebu, ali ono što ga je činilo posebnim, to je bilo njegovo dobročinstvo prema roditeljima. Činio je dobročinstvo svojim roditeljima od jutra do noći. Zamolio je svoje roditelje da ga puste u džihad. Odbijali su roditelji u početku, međutim, pošto je Kilab sve više i više tražio dozvolu od roditelja, oni su ga pustili i dozvolili mu da ide u borbu. Otišao je mladić u borbu, a otac i majka stalno su se prisjećali svoga sina i njegovog dobročinstva prema njima. Jednoga dana, dok su sjedjeli pod drvetom, vidjeli su na njegovom vrhu pticu kako iz svog kljuna hrani malo ptiće. Pa se sjetio stari otac svoga sina Kilaba, pa je zaplakao. I sjetila se majka svoga sinčića Kilaba, pa je zaplakala. Oslijepio je Umeje od plakanja za svojim sinom. Došao je Omer radijallahu ta'ala an i ispričao mu svoj slučaj. Ispričao mu je kakvo je bilo dobročinstvo njegovog sina prema njima, a sada ga nemaju, uza se, a toliko im je bio potreban. Pa je zaplakao Omer radijallahu ta'ala an i naredio da odmah pošalju glasnika vojskovođi u čijoj vojsci bio Kilab, da ga odmah pusti i vrati u Medinu. Vratio se Kilab u Medinu i došao pred Omera. Pitao ga je Omer o njegovom odnosu prema roditeljima. Mladić ga je upoznao kako je svoje roditelje hranio, pojio mlijekom, bio im na usluzi od jutra do noći. Pozvao je Omer Umejeta al-Kinanija, koji je već bio oslijepio, njegovo zdravlje se pogoršalo, pa ga je upitao: o Umeje, ima li nešto da želiš na ovom dunjaluku, imaš li potrebu za nečim? Kaže Umeje al-Kinanija: ništa me na dunjaluku ne raduje, niti imam ikakvu potrebu za njim, osim da još jednom zagrlim svog sina Kilaba, da ga privijem na grudi, da osjetim njegov miris i da ga poljubim prije nego što umrem. Zaplakao je Omer, a zatim naredio Kilabu da pripremi mlijeko, da pripremi hranu svome ocu kako je to nekada radio. Nakon toga Omer radijallahu ta'ala an je uzeo posudu sa hranom i donio je do Umejeta el-Kinanija i rekao: napij se ovog mlijeka, o oče Kilabov. Probao je Umeje mlijeko iz posude, a zatim rekao: ja emir al-mu'minin, inni ajidu fil lebani raihata waladi Kilab. O vođo pravovjerni, ja osjećam u ovom mlijeku miris svoga sina Kilaba. Kaže Omer: huve da ibnuke, ja Umeje, to je tvoj sin Umeje, to je tvoj sin. Pa je zaklio Umeje svoga sina, privio ga na grudi i stao ga ljubiti bez prestanka. Plakali su obojica, plakao je Omer i svi ostali prisutni. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Eto, od takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći od stanovnika dženneta će oni biti istinito obećanje koje im je dano, mi ćemo ispuniti. Da li si pomislio ikada, dragi moj brate, da odeš svojoj majci prije nego što ona zaspi, da je poljubiš u čelo, da zatražiš od nje, da čini Allahu Đelešanuhu dovu da ti oprosti, jer dova roditelja se ne odbija. Da li si ikada pomislio da odeš i poljubiš svoga oca u čelo prije nego što on zaspi i da zatražiš od njega halala za sve tvoje propuste u tvome dobročinstvu prema njima? Da li ste, dragi moj brate i cijenina plemenita sestro, ikada učili dovu za njih, dovu kojom nas je podučio Allah Želešanuhu, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Da li smo ikada razmišljali šta će biti s nama ako dođemo pred uzvišenu s ovim grijehom? Čovjek ostavio je svoju majku u domu za stare i iznemogle, nije dolazio, niti se javljao godinu dana. Majka se razbolila teškom bolešću i tražila od odgovornih lica u ovom domu da nazovu njenog sina i da mu poruče da ga želi vidjeti zadnji put, da ga želi zagrliti, poljubiti zadnji put. Nazvali su ga i rekli mu šta želi njegova majka. Šta je ona rekao? Rekao je: nemam vremena, imam posao, imam trgovinu. Ispustio je slušalicu. Umrla je majka, a nije vidjela svoga sina. Umrla je žaleći za njim. Žalila ga je, ma šta on uradio s njom? Nazvali su ga iz doma za stare i obavijestili ga o smrti njegove majke. Znate li šta je rekao ovaj muđerim, ovaj zalim? Rekao je: završite što treba oko nje i ukopajte, a zatim i dostavite račun svega toga. Neće ući u džennet onaj koji je neposlušan prema roditeljima. Pogledajmo selef, naše ispravne prethodnike, kakvi su bili prema svojim roditeljima. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala an, sreo je jednog mladića sa starim čovjekom i upitao ga: ko ti je ovo? Kaže mladić: ovo je moj otac. Savjetujući mladića, kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala an, nemoj ni slučajno da ga zoveš njegovim imenom, nego ga zovi oče, nego ga zovi baba, babuka. Nemoj nikada da ideš ispred njega, nego idi uvijek iza njega. I nemoj nikada u društvu da sjediš ispred njega, nego sjedi uvijek iza njega. Jedan od ispravnih prethodnika nikada se nije htio popeti na sprat iznad majke, bojeći se da ne bude iznad nije la ilaha illallah. Drugi nikada nije jeo s majkom iz iste posude, bojeći se da on ne posegne za komadom, za zalogajem hrane koje je već prije namjeravala njegova majka da uzme. Pogledajte dokle su stigli u dobročinstvu prema svojim roditeljima. Dolazi čovjek i daje prisegu poslaniku alejhi salatu vesselam na hidžru, želi da čini hidžu. Pita ga poslanik alejhi salatu vesselam: u kakvom stanju si ostavio svoje roditelje? U kakvom stanju si ostavio svoje roditelje? Kaže: ostali su iza mene plačući. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: vrati se i razveseli ih kao što si ih rasplakao. Dolazi drugi i traži od poslanika sallallahu alejhi vesselam da ide u džihad. Pita ga poslanik: imaš li majku? Kaže: da. Želiš li nagradu i oprost od Allaha? Pita poslanik alejhi salatu vesselam. Kaže: svakako Allahov poslaniče. Kaže poslanik sallallahu alejhi vesselam: drži se njenih nogu, postići ćeš džennet. Džennet je ispod njenih nogu. Vratimo se, dragi moji brate, plemenita i cijena sestro, majci i ocu. Držimo se njihovih stopa. Postići ćemo inša Allahu ta'ala džennet. Tamo je Rejhan, tamo su rijeke od meda, tamo su dvorci od zlata i srebra, tamo su bašće predivne, tamo su hurije prelijepe. Držimo se njihovih nogu, tamo su vrata dženneta. Zar ćemo ostaviti ta vrata, taj džennet i uživanja u njemu? Allahu Đalešanuhu se utječemo od toga. Ne zaboravljajmo riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam kada kaže: ko bude dobro činio svojim roditeljama i pokoran im bio, blago njemu, Allah će mu produžiti život. Hadis bilježi Buhari. Ne zaboravimo da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: prava sadaka, zatim dobročinstvo, pokornost roditeljima i pažnja prema rodbini pretvaraju nesreću u sreću, produžavaju čovjeku život i čuvaju ga od nesreće i propasti. Prenosi se od Enesa radijallahu ta'ala an, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko je pokoran roditeljima i Allahu, bit će u džennetu na najljepšem mjestu. Ne zaboravimo da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onoga ko uradi dva velika grijeha, još će ga na ovom svijetu, na dunjaluku, stići kazna. Ko čini nasilje i ko je neposlušan prema svojim roditeljima. Ko čini nasilje i ko je neposlušan prema svojim roditeljima. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako Allah tjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjega dana. Izuzetak je nepokornost, neposlušnost prema roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika. Na kraju, dragi moji brate, plemenita i cijena sestro, znajmo da sve ovo što smo rekli i sve vidove dobročinstva koje smo spomenuli kroz kuranske i hadijske tekstove, svi oni se odnose na roditelje, mako oni bili, pa čak i ako budu nevjernici. Prenosi se od Alije radijallahu ta'ala an, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima, u dobročinstvu prema roditeljima, bili oni muslimani ili nemuslimani, u ispunjenju obećanja obaveze bilo prema muslimanu ili nemuslimanu, i povjerenu stvar emanet sačuvati i predati vlasniku, bio on musliman ili nemusliman. Prenosi se od Esmi, kćerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma, da je rekla, došla mi je majka, a bila je mušrik, bila je nevjernik u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa sam pitala poslanika govoreći, došla mi je majka i ona želi da me posjećuje, pa da li da održavam s njom rodbinsku vezu? Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da održavaj vezu sa svojom majkom. Kaže Hattabi, na osnovu ovog hadisa, materijalno pomaganje majke nevjernice obaveza je kao i majke vjernice. Dijete, iako je musliman, dužno izdržavati svoju majku i svoga oca, makar oni bili i nevjernici. Kaže Ibn al-Qayyim rahmetullahi ta'ala alejh, ovo je dokaz da se djeca moraju brinuti o roditeljima čak i kada nisu iste vjere. Na kraju, draga moja braćo, plemenite i cijene sestre, budimo poslušni svojim roditeljima i obraćajmo im se na lijep način, sa riječima punim poštovanja. Slušajmo ih, osim u onome što je grijeh, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Čuvajmo ih, čuvajmo njihov obraz, čast, ponos i imetak. Na njihov poziv odazivajmo se žurno i nasmijana lica, poštujmo njihove bližnje i prijatelje nakon njihove smrti, učimo često dovu za njih, tražimo oprosta kod Allaha dželle šanuhu za njih, molim Allaha dželle šanuhu da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas, i da ih upiše na vagu naših dobrih djela. Kažem ovaj govor i molim Allaha dželle šanuhu da oprosti meni i vama, da oprosti mojim i vašim roditeljima, da oprosti svim muslimanima i muslimankama, a molite ga i vi, jer Allah dželle šanuhu, naš uzvišeni gospodar, je onaj koji oprašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملأ الخلق في يوم المعاد، فأنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي، شرحت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد، أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت الدمع يجري.